meşakkat miktarı mali elde edilir. Hedeflenen şeyler çok büyük şeylerse o yolun da kendine göre sıkıntıları vardır. Düşünün ki cennete giderken sırattan geçme var. Dünya hayatında da sırat-ı müstakimi yaşama var. İbadet-ü taat gibi cismaniyet, beden ve hayvaniyete ağır gelen tekâlif ilahi taşıma, taşımada sabır, kararlılık, kendine rağmen yaşamak var. Nefsani ve cismani arzularına sürekli baş kaldırma, cehd-ü gayreti içinde bulunma gibi bir aktiviteye ihtiyaç var. Öyle bir tavra, baş kaldırmaya ihtiyaç var. İnsanın başından aşağıya yağan, sağanak sağanak yağan, boşalan bela ve musibetlere karşı insan eliyle bazen, bazen bir mülhidin imansızın eliyle, bazen bir zalim ve hotfuruşun eliyle, kimin tarafından olursa olsun, bunlara karşı dişini sıkıp katlanma, bir yönüyle o zirvelere talip olmuş insanın la yetebeddel ve la yetegayyer kaderi. Kader. Yoksa gününü gün etmek isteyen insanlar her gün ayrı bir pazarda kendini farklı şekilde pazarlayan insanlar hayatlarını günlük gülistanlık içinde geçirirler. Ama berzah hayatını karartmış, öbür dünyayı karartmış olurlar. Evet, bu açıdan burada muhakkaten insanlar bazı küsuf ve husufa, ay güneş tutulması, bazen birileri ışıklarını kesebilir, bazen takvimlerinin ahengini bozabilir, ayna oynayabilir. Fakat öyle yüce bir gayeyi hayale dilbest olmuşlarsa, yüksek bir mefkurenin arkasından koşturup duruyor, tabiri diğerle hep ışığa doğru yürüyorlarsa, ışık yolcuları ise şayet, onların gelip geçici olduğuna inanmaları, durdukları yerde kararlı durmaları, durma derken tevakkuf değil, düşünce ve niyeti itibariyle değişmeden yürüdükleri yolda hızlarını artırarak süratli yürümeleri. Doğruyu bulmak, doğruya dilbeste olmak, bir yönüyle kendini doğruya adamak, bunlar çok önemli mazhariyetlerdir. Sırat-ı müstakime, doğru yolda yaşamaya kendini adamak. Fakat o mevzuda hiç inhiraf etmeden kararlı duruş ondan daha önemlidir. Fırtınalar hangi taraftan eserse essin, şairi şehrin dediği gibi, ey kahve rüzgar, hangi taraftan esersen es, öyle dediği için diyorum. Yoksa hiçbir rüzgar kahve değildir. İfade ettiği mana vardır. Öyle yüce bir mefkureye İnsan kendini adamışsa onu ikame etmeye. Hazreti Bediüzzaman gayeyi hayal diyor. Evet, idealde diyebilirsiniz. Nuans farkıyla bunların hepsi aynı şeyi ifade eder. Adanmış insanların başına gelen şeyler birbirine benzer şekilde olmuştur hep. Bir kadril keddi tüktesebül maali. Meşakkat ne kadar ağırsa şayet, zirveler o kadar insana yol vermiştir. Kapılar aralamıştır. Fakat öyle rahatlık içinde, la rahate fid dünya diye hoş bir söz vardır. Bazıları belki hadis diye de rivayet ediyorlar. Öyle olduğunu görmedim. La rahate fid dünya. Dünyada rahat yoktur. Hususiyle müminler için. Vaka başkaları da çok defa öyle rahatsızlığa maruz kalırlar. Ama mümini rahatsız etmek için bir talip olduğu şeyin muktezası olur. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Önde uçurumlar var. Aşılması gerekli olan zirveler var. Tekalifi ilahi arızasız yerine getirmeler var. Şeytan ve nefsin ayak oyunlarına karşı gelmeden sürekli yiğitçe durma var. Meşakkatli bir yol. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huffetil cennetü bil mekârih buyurmuş. Cennet, cismaniyet ve nefis itibariyle, hayvaniyet itibariyle insanın hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır. Cismaniyet itibariyle. Bir gün o meşakkat gibi görülen şeyler de insanın terakkisiyle, yani hayvaniyetten sıyrılmasıyla, cismaniyeti bir kenara bırakmasıyla kalp ve ruhun semalarında, atmosferinde bir üveyk gibi kanat açmasıyla onlar da onun için gayet zevkli bir hal alabilir. Bunu da yine o Hazret ifade eder. İmanu billah, marifetullah, muhabbetullah, zevki ruhani. Hepsinin temelinde imanu billah var. Mebde'u, zeminu, esasatu. Statiğin temel hesaplar ona bağlı. Riyazi mülahaza ona bağlı. İman, imanu billah. Sonra inandığın o şeyi çok iyi bilme. Vicdani kültür diyebileceğimiz kalbine mal etme. Kendi iç derinliğin haline getirme. Ona marifet diyebilirsiniz. Marifet. Marifet, arifin köheylanıdır. Marifete biner, Allah'ın izni inayetiyle insan muhabbet ufkuna, zirvesine ulaşır. Oturur, kalkar, hep Allah sevgisini mırıldanır. Mırıldanır, bana göre, virdi zaban eder, size göre. Diline dolar demek. Virdi zabanda Farsça mürekkep bir kelime. Sürekli diliyle tekrar eder durur. Sevgi, sevgi, sevgi der. Geçen de bir mülahaza ile ifade edildiği gibi aşkın aşıkı olur. Sevginin aşıkı olur. Sevgi, sevgi olduğu için sevilir, sever. Ve sonra o istemese bile Allah'tan farklı taiflar halinde gelen bir yönüyle zevki ruhani olur. Öyle derin bir zevk duyar ki daha şimdiden adeta kalbindeki cennet çekirdeği olan imanın inkişaf etmişliğini hissediyor gibi olur. Herkesin kalbinde bir çekirdek halinde. İman neşvi nemaya hazır. Kalp kuvve-i imbatiyesi çok güçlü. Bazen belki hemen bir saatte, iki saatte insanı zirvelere çıkarabilecek bir kuvve-i imbatiyeye sahiptir. Evet, düşünün ashab-ı kiram arasında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu imana giriş anahtarını kullanıp o daireden içeriye giriyor. Fakat amele dair hiçbir şey yapmadan şehit oluyor. Halk ifadesiyle diyeyim, cüp diye cennete giriyor. Evet. Öyle bir şey. Kuvve-i imbatiye kalp öyle bir şey yani. Bu açıdan da insanın kalbindeki bir nüve halinde, bir çekirdek halinde bir Tuğba-i cennet çekirdeği diyor ona. Öbürüne de zakkumu cehennem tohumu. İnanmıyor. O da sürekli olumsuzluk istikametinde onun içinde onu dürtüleyip duruyor. Doğuda kullanılan tabirle diyeyim, modullayıp duruyor. Evet, nodullara sebebiyet verecek şekilde, onların metastasına sebebiyet verecek şekilde modullayıp duruyor. Evet, biri bir tuvayı cennet çekirdeği, öbürü de bir zakkumu cehennem tohumu. Birincisine taşıyor diyor, öbürüne de saklıyor diyor. Kullandığı kelimelerdeki nüansa da çok dikkat etmek lazım. Evet. Taşıyor, saklıyor. Evet. Daha dünyadayken insan kalbinde o inkişaf eden adeta bir çınar gibi boyatıp gelişen, dalı budak salan, gölgesiyle seni serinleten adeta bir cenneti sana yaşatıyor dünyadayken. Ama işte o imanı billah, o marifetullah, o muhabbetullah, o zevk-i ruhani, antır parantez burada çok defa tekrar ettiğim bir husu, bir daha tekrar lüzumunu duyuyorum. O zevki ruhaninin arkasına düşmemek lazım. Bize düşen şey derin bir iman. Bin tane şeytan, her biri bin tane, bin alternatifli şeytanlık oluştursalar, onlarla karşımıza çıksalar, bir taraftan Kur'an-ı Kerim, bir taraftan bizi yanıltmayan önümüzdeki rehberimiz, En-Nurul Halid, mutlak piştar, mutlak pişuva, mutlak rehber, yanıltmayan rehber. O, onun arkasında yürümek. Bir diğer taraftan da tekvini emirleri, eşya ve hadiseleri sürekli hallac edip durmak. Bir kitabın sayfalarını, yapraklarını karıştırıyor gibi. Sürekli onlarla bazı şeylere ulaşmak mülahazası. İmanını bununla derinleştirme, marifete çevirme, içtenleştirme. İşte o 50 türlü şeytan entrikasının söküp atamayacağı şekle getirme. Talep o olmalı. Sonra delice Allah sevgisine istemeli Allah'tan. Allah'ım seni delice sevmeye beni muvaffak eyle. Hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe habibike ve ahibbaike ebedel abidin ve dehred dahirin. Senin sevgin, Habibinin sevgisi, sevdiklerinin sevgisi ebedler ebedine kadar. Zaman sürdüğü sürece içimde sürekli benim inkişaf ederek, gelişerek, dal budak salarak, sökülmeyecek şekilde kalbimin derinliklerine doğru da kökleriyle sağlam tutunarak senden öyle bir muhabbet istiyorum. Öyle bir muhabbet istiyorum ki dünya bin türlü debdebe, şatafat, ihtişam ve Arapça ifadesiyle, zeharifiyle karşıma dikilse yine başım dönmeden, bakışıp bulanmadan hep sen, sen, sen diye. Sen demeyi de o ruhsat vermeseydi saygısızlık olurdu. Ama o ruhsat vermiş. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke, ancak sana kulluk yaparız. Ancak senden yardım dileriz yapacağımız kulluk için veya bizi sırat-ı müstakime hidayet etmen için. Evet, onun için sen demeye bir cevaz kapısı aralanıyor. İsterseniz buna da o Hazretin Kur'an-ı Kerim için dediği aynı şeyi söyleyebiliriz. Tenezzülatül ilahiye ila ukulil beşer. Kur'an-ı Kerim kelam sıfatından gelen öyle bir tenezzülattır ki insan aklına göredir. Hazreti Cebrail'in aklına göre, Mikail'in aklına göre, İsrafil'in aklına göre, Hamele-i Arş'ın mantığına göre, Mühimmin'in mantığına göre nazil olsaydı biz hiçbir şey anlamazdık ondan. Bir muamma nazarıyla bakar, bakar kalırdık. Ama Allah'ın ayrı bir rahmet tecellisi. O bizim idrak seviyemizde, anlayabileceğimiz şekilde. Ama herkes idrak derinliğine göre ondaki derinlikleri anlar. Bir âmi baktığı zaman ona, zannediyorum içine girdiğim zaman bu çağlayan benim topuklarıma vurur der. Duruluğundan, şeffafiyetinden. Fakat kendini saldığı zaman orada, kendini salmak lazım o çağlayana. Bakar ki mesele ne topuk meselesi, ne diz meselesi, ne göbek meselesi, ne çene meselesi. Ve kendini o derinliklere saldıkça salar. Kendi derinliklerinde mercan adalarına ulaşır. Evet, ulaştıkça da yine Hazreti Pir'in ifadesiyle hel min mezid der. Daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Doymayan bir muhabbet duygusuyla böyle adeta Leyli sözü söyler yoksa hamuş. Açacaksan ona aç avuş. Birinci mısra Füzuli'ye ait. Diğeri de bir Füzuli adama ait. Leyli sözü söyle, Leyla de hep, onu mırıldan, yoksa sükut et. Her söz kelam adına israftır. Açacaksan ona aç avuş, avuş da kucak demek. Evet, muhabbet öyle kök salınca, sökülüp atılmayacak şekilde dünya muhabbetiyle, dünya debdebesiyle, Aksaray'ıyla, Karasaray'ıyla, Fener'iyle, başka ne saray var? Dolmabahçe Sarayı'yla, Yıldızı'yla. Bunları gördüğü zaman bunlarla bu kalbinde kurduğu sarayı, muhabbet sarayı, aşk kendisini delirtecek o şey. Bunları kendisine teklif ettiğiniz zaman Allah Allah, bu insanlar film mi çeviriyor, ne diye bana böyle komik şeyler teklif ediyorlar. Filoları komik görmeye başlar, villaları komik görmeye başlar. Aksaray'ı, Karasaray'ı komik görmeye başlar. Alkışı komik görür, Allah Allah. Bu insanlar ne kadar akıllarını kaybetmiş, deli. Bekledikleri şeylere bak, tasfik. Arapçadaki ifadesiyle ve aynı zamanda Nebi beyanına göre mekruh. Fakat mekruhu, memduhu tefrik edenler için. Dünya sergerdanları anlamaz onu. Gönlünü dünyaya kaptırmış. Kella bel tuhibbunel acile ve tederunel ahire. Şeytanın tokatını yemiş. Geriye dönmemek üzere dünyanın zifli çağlayanına kendini salmış, kenara çıkmaya imkan bulamayan zavallılar. Bunu anlayamazlar. Her şeyi dünya debdebesinde, iktidarında, alkışında, alemin takdirinde, yiyip içip yan gelip zevk-i sefa içinde yatmada, gezip değişik güzel yerlerde tenezzüh etmede görenler gerçek müminlerin kalplerinde inkişaf etmiş o cennet çekirdeğinin bir tuğba-i cennet şeklindeki halini, şeklini katiyen duyamazlar ve zevk edemezler. Bir şeye gönüllerini kaptıran insanlar zaten dağılıp gitmişlerdir. Bu iş ise çok ciddi konsantrasyon ister. İman-ı nazar ister. Onun üzerinde bakış teksifi ister. İster ki o marifet muhabbete dönüşüversin. Muhabbet. Muhabbet de zevki ruhani doğurur bağrında. Adeta kutufuha daniye. Kulu veşrebu heniyen bima esseftun fil eyyamil haliye. İsterseniz burada alabilirsiniz o zevk-i ruhaniyi. Fakat Allah sevgisi, Allah rızası, ötede Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemali müşahede etme gibi çok önemli, çok hayati, çok zirve meseleleri hedef haline getirmiş bir insan, bence burada o ruhani zevki bile istemez. Ama isteksiz, talepsiz, terettüp ederse onları da tahdisi nimet kabilinden. Değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütf ile ihsan nedendir? Der. Benim gibi birisine gelmezdi ama bu esinti neden geldi böyle? Öyle bir zevki ruhani içinde kendimi hissediyorum ki başımı secdeye koyduğum zaman bir daha senin azametin karşısında kendi küçüklüğümle senin azametin. İşte bu birleşme meselesi, ben ondan bir kere de ayrılmak istemiyorum. Vicdanımın derinliklerinde duyuyorum. Neyi? اَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ سَاجِدْ Hakikatını. Ve sana dua ediyorum, ediyorum, ediyorum, ediyorum da bitmesin diyorum. Vakit ilerlemesin diyorum. Bastı zaman olsun diyorum. Öyle bastı zaman olsun ki ben iki saat başımı kaldırmadan bu secdede kalayım diyorsun. Böyle bir zevki ruhani ile ondan öyle bir zevk alıyorsun. Fakat sen talep etmeden, talepsiz, Allah'ın lütfu olarak farklı bir tecelli şeklinde geliyor. Tahdisi nimet kabilinden, Alvar İmamı'nın sözüydü. Değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütf ile ihsan nedendir? Nasıl oluyor da bunlar bana geliyor, benim gibi densiz birine? Çünkü o kendine, herkes yahşi, men yaman, herkes buğday, men saman diyordu. Kıtmir'de kulaklarıyla duymuştu defaatla. Herkes yahşi, Azeri dilinde. Herkes iyi, güzel, tayyip, tahir. Men yaman, bense yaman birisiyim. Tam onun zıttı. Herkes buğday, men saman. Nasıl oluyor da böyle? Samana geliyor, buğdaya gitmiyor. Nasıl oluyor da yahşiye gitmiyor, yamana geliyor. Sana binlerce hamdü sene olsun. Allah'ım korkarım bunlar istidracı olmasın. Beni baştan çıkarmak için, kendimi bir şey görmek için. Oysa ki meslek itibariyle, daha doğrusu önümüzdeki rehber-i zişan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümtaz pişuva, onun arkasında yürüyen insanlar kendilerini bir yönüyle tevazu, mahviyet ve hacalete bağlamaları lazımdı. Daima bir dizebanımız olmalı. Allahümme ec'alni halimen, selimen, evvahen, müniben, mütevadi'en, haşi'en, mütevadi'en, haşi'en, mütehallikan ahlakil Kur'an ve kuren, ciddiyen, muhlisen, muhlesen, mülhemen, müştakan ila likaik ve ila likai habibik ve ahibbaik ebedel abidin ve dehret dahirin. Amin ya Rabbi. Ses tonumu ayarlayamadan dediğim şeylerden dolayı benim aşk. Evet. Orada o çıktı benim efendim. Ey şiarı aydınlatma olan zat, gel bizim şu kararmış dünyamızı da aydınlat. Doğu içimize bir kere, seni başımızda görüyor gibi, bu kararmış dünyamıza birkaç tane tohum at. O Tuğba'yı cennetler orada boyatıp gelişsin, neşvü nema bulsun. Gölgesine sığınanlar gölgeye sığınmış olsun. Meyvesini yiyenler cennet meyvelerini deriyor gibi olsun. Ve herkes seni ansın. Herkes senin karşında asa gibi iki büklüm olsun. Gel bizim şu kararan dünyamızı da aydınlat. Evet, zevki ruhani o bir yönüyle istenmez ama Allah, siz ona karşı bir şey yaptığınız zaman hiçbir şeyi karşılıksız bırakmaz. Siz bir adım atarsınız, öyle mesafeler kat edilmiş olarak onun teveccühleri gelir ki şaşırırsınız. Yahu ben bir adım atmıştım, bu bin adımlık teveccüh de ne böyle dersiniz. Çünkü o Allah Celle Celaluhu, bir damlayla onun teveccüh deryasına katıldığınız zaman da birdenbire damlanız derya olur. Onun teveccüh güneşine bir zerre olarak kendinizi saldığınız zaman birdenbire zerreniz güneş olur. Hazreti Pir'in isteğinde de var ya, faniyim, fani olan istemem, acizim, aciz olan istemem, ruhumu Rahman'a teslim ettim, gayrı istemem, isterim fakat bir yarı baki isterim, zerreyim fakat bir şemsi sermed isterim, hiç ender hiçim, bütün kainatı, kevni mekanları beraber isterim. Ebed için yaratılan insan himmetini âli tutuyor, bunları istiyor. Ve istenen şeylerin en başı o. Huve. Yahu. Yahu. Yahu. Üç defa tekrar ediyorlar virtlerinde. Yahu. İsmi azam olma ihtimali de var. Itlakıyla bütün Esma-i İlahi cami. Hu derken doğrudan doğruya lefz-i celal, lafz-ı celale esas hedeflenmiş oluyor. İki tabir de kullandıkları için ben ikisini de arz etmek istedim. Zevk-i ruhani. Bunun ötesinde aşk-ı iştiyak-ı Rabbani geliyor. Aşık. Aşka aşık olma, artık kendisini o deryaya salma ve bir daha da geriye dönmeme. Allah o ufku ulaştırsın. El pençe divan dururken, kemerbesteyi ubudiyetle arz-ı ubudiyette bulunurken, iki büklüm olup rükûa giderken, kalkıp adeta muradi ilahi böyle diliyor mülahazasıyla, Semiallahu limen hamide derken, yetmedi bu büyüklüğün karşısında deyip, secdeye kapanırken, bütün bunlarda öyle bir tavır ve davranış içinde bulunma ki, فَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ secde edenler arasında senin kıvrım kıvrım kıvrandığını o görüyor. İnsanlığın iftihar tablosuyla alakalı bu beyan. Ya men izâ secede tecellallah diyor bir şair, bir naatçı. Ey o yüce zat ki secde ettiği zaman Allah tecelli ediyor. Ya men izâ secede tecellallah. Secde ettiği zaman efendim ona bakan bir insan mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Aziz Mahmud Kudayi'ye ait bu mısrada. Evet, böyle bir aşk-ı iştiyak çağlayanına kendini salma. Bitmesin diyeceksin orada, bitmesin. İsrafil aleyhisselam sura üflediği zaman yeryüzünde misin, berzahta mısın böyle? Yahu keşke üfürmeseydin, ya niye acele ediyorsun? Ne güzel ben işte gidiyordum böyle bu aşk-ı iştiyak çağlayan içinde gidiyordum. Tabii ötesini bilemediğimizden dolayı. Çünkü ötesinde adettü li ibadiyye salihin ma la aynun ra'at ve la uznun semi'at ve la khatar ala kalbi beşer. Ötesinde bunlar var. Göz görmemiş, kulak işitmemiş. Hiçbir ressamın resmiyle ifade edilmeyecek kadar ne baş döndüren manzaralar var. Ne güzellikler var, ne tecelliler var, ne teveccühler var. Onları gördüğün zaman cennetin nimetlerini bile unutacaksın. O zaman diyeceksin ki, yahu ben bu çağlayan içinde giderken aşkı iştiyaka kendimi salmış. İsraf bile sura üflenmediği içimden geçiyordu. Fakat çok yanılmışım orada ben. Neler varmış burada, neler, neler. Kendimden konuşmuyor burada. Jülver gibi hayali roman anlatmıyorum size. Bunlar ayatü beyinatın Hadisi Nebeviye'nin mazmunları, mefhumları, mantukları. Evet, yanlış bir şey söylüyorsam Rabbim affetsin, siz de kusura bakmayın. Yani rüyet mevzu da hadislerde de hususi de Şifa-i Şerif'in Aliül Kari merhum geniş bir şerh yazmış orada. O rüyet mevzu üzerinde de çok uzun boylu duruyor. Ayşe validemizin künubari nakabili idrak, yüksek mantıkı bu anlayışı açısından o meselede farklı bir mütala beyan ediliyor. Yani o ihate edilemez, görülemez. Bunu da Kur'an-ı Kerim'in la tudrikul absar ve huve yudrikul absar. Bunu kendi ifademizle o kalıplara döküp ifade edecek olursak, muhit, muhit olduğu aynı anda muhat olmaz. O her şeyi وَلَا يُحَيْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ Onun ilminden hiçbir şeyi siz kuşatamazsınız. E nerede kaldı ki zat-ı bahti falan. Ayşe validemiz yüksek bir idrak sahibi. Zannediyorum o hazretin o mevzuda ifade etmek istediği şey esas görme başkadır, tam ihate etme, kavrama. Eğer o tabire cevaz olsaydı bir çerçeve içine alma esas. İmkansız olan odur. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurduğu sahih hadis-i şerifte tolunayı ufukta gördüğünüz gibi. Orada da bir tolunay gibi görünme meselesinden bahsedilmiyor. Esasen müzahemeye sebebiyet vermeden bakan herkesin görebilmesi esprisi anlatılıyor. Herkes çok rahatlıkla görebilecek onu deniyor. Bu açıdan da rüyeti ilahi her şeyin üstünde gibi görülüyor. Fakat bazı hadis-i şeriflerde Cenab-ı Hak sevdiği ibadına ben sizden razıyım diyor, bir son zirvede diyor bunu. Fakat onu ben sizden razıyım yani. Dünyada da Allah'ın razı olduğu insanlar Allah'tan razı oluyorlar. Radiyallahu anhum önce geliyor. Allah onlardan razı oldu. Ve radu an. Onlar da ondan razı oldular. Bu rıza ve rıdvan meselesi de öbür tarafta kendine has, keyfiyetler üstü, kemmiyetler üstü ifade ederken bir kemmu keyif diyoruz buna. İhate edilemez, nakabili idrak şekilde o aynı zamanda bu rıdvan meselesi de o gün inkişaf etmiş engin vicdanlar tarafından duyulacak. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ben sizden razıyım meselesinin vicdan tarafından duyulması nasıl bayıltan engin bir zevk tahmin edemiyoruz bunu. Çünkü görmeden bilmeden tahmin edilemez. Belki bunu zilliyle, izafi şekliyle gerçek müştakı likaullah olan, iştiyak likaullah yolcuları belki onlar vicdanlarında kısmen duyuyorlardır. Bizim orada duyacağımız şey işte bunun bin kat daha fazlasıdır. Benim duyduğum şeyin bin kat daha fazlasıdır. Bu açıdan onun kendine göre bir faikiyeti var. Aynı zamanda rüyetin faikiyeti var. Fakat usulü din uleması daha ziyade akaidçiler Cenab-ı Hakk'ın rüyetinin aynı zamanda bütün cennet nimetlerini unutturacağından bahsediyorlar. Üstadın o mevzudaki beyanı malum bildiğiniz dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir dakikasına mukabil gelmez. Cennetin binlerce sene mesudane hayatı da bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmez diyor. Bin sene cennette yaşama. Bir dakikaya sıkıştırsalar, verseler. Sen o zevk zemzemesi içinde mest olsan, kendinden geçsen. Fakat işte o Cenab-ı Hakk'ın bir dakika cemalini müşahedeye mukabil gelemez. Onun için Bedül Emali'de de يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكٍ وَضَرْبٍ مِنْ مِسَالِ diyor. Müminler kemmü keyifsiz onu görürler diyor. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكٍ ihatasız. لَا تُدْرِكُ الْاَبْسَارِ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكٍ وَضَرْبٍ بِنْ مِثَالِ Bir örnekle bile anlatılamaz. Evet. Mislinin misli yok, misli gibi yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Kemislihi diyor. Bak misil, bir de teşbih kefi var orada. Misli gibi yok diyor yani. Bulunmaz Rabbimin zıddi ve niddi misli alemde ve surette münezzehtir, mukaddestir, Teala Allah. Evet. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا Cennet nimetlerini gördükleri zaman unuturlar. Evlerinin yolunu unuturlar, huriyi unuturlar, villayı unuturlar, akan ırmakları unuturlar. Bir dakika cemali bak kemalini müşahede. Neden? Sizin mahiyetinize, ahseni takvimiyetinize akseden tecelliler, bütün varlığa akseden tecelliler, kehkeşanlara akseden tecelliler, sistemlere akseden tecelliler, görmediğimiz metafizik varlıklara, metafizik varlıklara tecelli eden bütün güzellikler, bir yönüyle sizin mirat-ı ruhunuza, oradaki mahiyetinize aksedecek onlar. Bütün o güzelliklerin hepsini adeta bir levhada görüyor gibi olacaksınız. Dünyada yine bunu aşkın düşünenler, eşya ve hadiseleri her zaman hallac edenler, izafisini, nisbisini kısmen duyabilirler burada. Ve o mukayese ile aynı zamanda onu anlayabilip değerlendirebilirler kendilerine göre. Fakat benim gibi ümmiler size bir şey demiyorum. O meseleyi sadece nazari olarak ifade eder. Cenab-ı Hak bizi o yolda sabit kadem eylesin. Öbür tarafta da cemali ve kemalini müşahede ile liyakatımız ve inlem nek ehlen fehu ehlun lizaka. O yüksek şeye o ehil. Allahumme amilna bi ehliyetike ve la tuamilna bi ehliyetina. Allah'ım sen sana layık olanla, sana şayesti olanla bize muamelede bulun. Bizim densizliğimize göre öyle muamelede bulunma diyor söz sultanları. Düşüncelerini doğru ifade eden insanlar.